Jestem DJ z adapterami plat, truskul, hardcore, mainstream, underground. To ten świat, któremu dałem się bez reszty, nic nie mów. Zwróć uwagę na treść tych słów, uwierz mi, to trzyma na duchu. To dla moich uszu, pokolenie rap od lat bez przymusu. Na miejskim bruku, wśród ludzkich brudów, problemów, brud. Nie tak chciałby być na naszym miejscu tu. Mamy to coś, co nadaje sens temu, co nazywasz życiem. Dla mnie to muzyka, muzyka bez żadnych ograniczeń. Serce bije, czuję, to R.A.P. Nie kumuluję w sobie tego, co jest złe. Słyszysz te wokale, rytm ulicy w tle. To jest dobre, to jest progres, to jest moje. To jest polskie, znów nowy projekt. Przed sobą papieru zwój. Będę to robił, dopóki nie zabraknie mi tchu. Pokój, pokój. Co było wczoraj, pamiętam. Co było wtedy, pamiętam. Daję słowo, przysięgam, że nie zapomnę, bo wiem jak to było wtedy. Dzieciaki z bloków sąsiednich chciały coś zmienić. Chciałem wierzyć, coś przeżyć, tylko jakoś tak wyszło, że myśleliśmy jak jest teraz, a nie jaka będzie przyszłość. Szczeniackie zachowania, szczeniackie myśli. Tacy byliśmy, pierwsze imprezy, pierwsze dragi. I choć to już za nami, to nie żałuję nic z tamtych dni, uwierz, życie zbyt krótkie, by żałować. Dużo bym oddał, by przeżyć to od nowa. Ten pierwszy wers nagrany na kasetę. Pierwszy stres przed pierwszym koncertem. Wiesz jak jest? Wiesz jak jest? Wiem jak jest, bo byłem tam z nimi proste. Ten pierwszy wyjazd w Polskę to był początek. Dzisiaj to przeszłość, którą będę pamiętał i nie zapomnę. Daję ci słowo, przysięga. Jak pierwsze czorty, jak idealny wers, jak dar słowa i to wszystko co ma sens. Jak rok 9596, ja wiem i ty wiesz, że ten czas już nigdy nie wróci. Jak tak na bloku, jak pierwszy taśmy rewers, jak pasja wokół i to wszystko co ma sens. Jak rok 9596, ja wiem i ty wiesz, że ten czas już nigdy nie wróci. Jak wolny styl, jak przed koncertem stres, jak old school beat i to wszystko co ma sens. Jak rok 9596, ja wiem i ty wiesz, że ten czas już nigdy nie wróci. Jak najlepszy rap, tamtych głośników Unitra. Jak pierwszy nielegal, kto jest super i kto moc ma. WWA, jak smak pierwszego skręta do wspomnienia. Wytarty już przez czas jak spodnie marki Lenar. To jego serca, które niszczy po osiedlach R.A.P. Z przełomu lat 9596. Miejska poezja, która nas napędza. W tamtych nagraniach płynie czysta polska krew. Wiesz, wtedy wszystko miało sens. Zakorzeniony w głębi duszy każdy element tej kultury, crossfader, graffiti, jam, breakdance i muzyka w tle. Choć tamten czas już nigdy nie wróci. Moje oczy nie potrafią kłamać. To co w nich widzisz to prawdziwa pasja inspirowana. Tamtym hip-hopem wciąż nielegalnie dbając o renomę. Nie pozostaje nic tylko wierzyć, że nie popsujemy tego co inni zaczęli. Mamy przecież fundamenty. Właśnie tak, to powrót do korzeni. Od 95 do 2004 Endefis. Dobrze pamiętam tamte chwile piękne. Ponad to co się miało, nie chciało się więcej. W tym sensie, że chyba nie było potrzebne. Pierwsze teksty, pętle, koncerty. A wcześniej, jeszcze zanim Volt stał się 600. Zupełnie inny klimat, to samo miejsce. Nawet słońce wtedy było jakby jaśniejsze. A skręt smakował inaczej zupełnie. Wtedy czas stał w miejscu, a teraz biegnie. Własnemu szczęściu ufaliśmy bezwzględnie. Melanże, tak jakby były weselsze. Problemy mniejsze, a zajawki większe. Słuchawki, bez koronka i tak dalej. Dalej to wszystko wpłynęło na to, kim się stałem. Z tych czasów płyty dziś wciąż znam na pamięć i będę znał zawsze, bo do nich wracam. Jak do pięknych wspomnień o tamtych czasach. Szanuję historię, bo za szybko się dorasta. Choć chętnie bym wrócił, nie tylko myślami, to wiem, że najlepsze dopiero przed nami. Jak pierwsze czorty, jak idealny wers, jak dar słowa i to wszystko co ma sens. Jak rok 9596, ja wiem i ty wiesz, że ten czas już nigdy nie wróci. Jak tak na bloku, jak pierwszy taśmy rewers, jak pasja wokół i to wszystko co ma sens. Jak rok 9596, ja wiem i ty wiesz, że ten czas już nigdy nie wróci. Jak wolny styl, jak przed koncertem stres, jak old school beat i to wszystko co ma sens. Jak rok 9596, ja wiem i ty wiesz, że ten czas już nigdy nie wróci.